กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับปรุณแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่เรามาพบปะกันนั้นข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปในทางคำสอนของพุทธะนี่แหละมาพูดคุยให้กับท่านผู้ฟังฟังโดยในวันอังคารอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็มีแต่การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ก็หมายถึงว่าคุณอยู่ห้องพระเงียบๆคนเดียวหรือว่าไปที่ที่มันจะมีการหลีกเล่นอยู่เงียบๆแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามานั่งขัดสมาธิหลับตาลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่มีรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบเป็นการเดินอาจจะเป็นรูปแบบสักอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มีรูปแบบละหรือในลักษณะที่ไร้รูปแบบไร้รูปแบบนี่ก็คือการปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันคุณทำงานไปด้วยคุณดูแลมารดาบิดาคุณเรียนหนังสือคุณมีธรรมะในข้อที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีความเห็นอกเห็นใจกันไม่ด่าไม่ว่ากันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งข้าพเจ้าเวลาที่บางทีไปบิณฑบาตบ้างไปงานศพบ้างไปที่นั่นที่นี่เห็นสิ่งใดที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับการที่เราจะนำธรรมะมาใช้ในการปฏิบัติไม่ว่าจะในแง่ใดๆก็ตามก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันอังคารอย่างนี้ในวันนี้เราก็มีจดหมายล่ะซึ่งตามปกติเราจะมาตอบจดหมายกันในวันพุธแต่ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจึงนำมาพูดในวันอังคารนี้มาจากอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ถามชื่อคุณบรรหารอยากจะให้ช่วยอธิบายเรื่องการเห็นเกิดดับในสมาธิอย่างละเอียดตามหลักพุทธวจนะไว้งั้นต้องการเห็นการเกิดดับในสมาธิในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในตบวังเรื่องของสมาธิเนี่ยเอาคำว่าสมาธิก่อนนะหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิเนี่ยเขาทำมีกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่พระองค์ไปเรียนสมาธิกับอารละดาบทผู้กัลมโคตไปเรียนสมาธิขั้นที่สูงขึ้นกับอุตตกะผู้รามบุตรซึ่งสมาธิที่ดาบททั้งสองได้เนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาคือถ้าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยในขั้นต้น4ขั้นต้นแรกมี4ขั้นเนี่ยก็เรียกว่ารูปฌานก็คือตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4อันนี้ขึ้นไปเขามีกันทำได้กันมาอยู่ตั้งแต่ก่อนที่มีพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแล้วแต่สมาธิของดาบทนี้สูงขึ้นไปอีกคือในขั้นที่เป็นอรูปเนี่ยไม่ได้ใช้รูปสัญญาละใช้อรูปสัญญาความกำหนดหมายว่าอากาศไม่มีเนี่ยคือเป็นขั้นอรูปฌานแต่เราจะใช้ศัพท์ที่เสมอกันแต่มันคืออรูปละเป็นอรูปสัญญาในขั้นที่7และขั้นที่8ซึ่งในสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะพูดตามหลักการเลยนะในพุทธวจนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักที่เราใช้พุทธพจน์มาวิเคราะห์กันเนี่ยเราจะพบว่าในสมาธิเนี่ยคุณไม่สามารถเห็นการเกิดดับได้หรอกเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเขาจะเห็นได้เนี่ยนะเขาเห็นกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าละเขาก็จะตรัสรู้กันแล้วแต่มันเห็นไม่ได้ไงในสมาธิเนี่ยเห็นการเกิดดับไม่ได้แต่ที่จะเห็นการเกิดดับได้ต้องเจริญวิปัสสนาในสมาธิคุณเจริญวิปัสสนาได้ไหมได้แต่พระพุทธเจ้าใช้คำที่รัดกุมมาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาอธิบายเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของสมาธิก่อนสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวแต่คุณเอาใจไปจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นนี่เป็นสมาธิแน่สมาธินี้เราสามารถทำในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นว่าคุณเรียนหนังสือเอาใจจดใจจ่อในเรื่องที่เรากำลังฟังคุณครูสอน เอาใจจดใจจ่อในเรื่องที่กำลังประชุมหรือในหนังสือที่เราอ่านการเอาใจจดใจจ่อเนี่ยคือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในการใจจดใจจ่อนี้ก็จะมีความคิดนึกอะไรต่างๆอาจจะมีได้อาจจะเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดหรือมีความคิดหรือมีความคิดเป็นลักษณะเสียงคำพูดหรือมีความคิดเป็นลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นี่เป็นสมาธิได้ทั้งสิ้นทีนี้ในสมาธิที่มีความคิดเช่นในกรณีที่เราเรียนหนังสือหรือในกรณีที่เราประชุมเนี่ยความคิดนึกที่เรามีไปเนี่ยมันเป็นไปในทางไหนแต่ถ้าความคิดนึกที่เรามีไปเราก็ไปคิดเรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องทําความเข้าใจในเรื่องตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์ถูกไหมเป็นความคิดในลักษณะที่เป็นไปในทางนั้นสมาธิที่เหนือขึ้นไปนะเห็นโทษตรงนี้เอาพวกนี้วางไปไม่เอามันคิดไปเรื่องอื่นเราวางความคิดนึกเหล่านี้เป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดนะไล่ไปไล่ไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจากชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่จากชั้น4แล้วไม่มีอะไรที่จะมาเพ่งแล้วก็เป็นขั้นอรูปรูปขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4อันนี้ก็คือระดับของอุทกะปุรามบุตรละนะสูงขึ้นไปอีกซึ่งโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็ไปเรียนสมาธิพวกนี้มาเรียนมาเรียบร้อยนะความคิดไม่มีความคิดอะไรต่างๆช่ำชองจัดการได้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุท่านผู้ฟังยังไม่บรรลุเพราะอะไรเพราะไม่มีวิปัสสนาไม่มีการเห็นตามที่เป็นจริงสมถะเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องของสมาธิเนี่ยอบรมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตจะเจริญนะจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยคือความที่จิตของเราเนี่ยมันปราศจากราคะโทสะโมหะนะไม่มีกิเลสนะความที่จิตไม่มีเรื่องเศร้าหมองคือกิเลสในลักษณะแบบนี้เนี่ยจิตมันจะอ่อนจิตมันจะนุ่มนวลจิตมันอ่อนมันนุ่มนวลเนี่ยเป็นจิตที่ดีพระพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตนี้จะเจริญได้สมถะที่อบรมแล้วจิตจะเจริญจิตที่เจริญเนี่ยมันจะละราคะได้เพราะด้วยความที่ละราคะในจิตได้จิตนั้นก็อ่อนเหมือนกับดินเหนียวถ้าเราเอาดินเหนียวเตรียมเพื่อที่จะมาปั้นหม้อเนี่ยคุณนวดดินอย่างดีเอาเศษฟางเศษดินเศษหินอะไรต่างๆออกจากดินออกไปให้หมดเป็นก้อนดินเหนียวที่เหมาะสมอ่อนแล้วพร้อมที่จะขึ้นรูปแต่ยังไม่ขึ้นรูปนะเป็นดินแบบนี้เฉยๆนะหรือเปรียบเสมือนทองคำถ้าคุณเอาสินแร่ทองคำที่ดูเหมือนดินธรรมดาทั่วไปมาล่างมาผ่านกระบวนการวิธีการได้เป็นกองทรายฝุ่นผงทองออกมาแล้วเนี่ยเอามาเข้าเบ้าล้อมเผามันจากที่เป็นเศษฝุ่นเศษผงก็ให้รวมเข้าเป็นกองเดียวกันก้อนเดียวกันรวมเข้าเป็นกองเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันยังเปราะมันยังกระด้างก็ใส่ไฟเข้าไปอีกเผาเข้าไปอีกนะให้รสฝาดที่มันอยู่ในเนื้อออกไปให้สารประกอบส่วนผสมอะไรที่เป็นโลหะอย่างอื่นออกไปนะเหลือแต่ทองคำล้วนๆนะ 100% เนี่ยมันก็เป็นทองที่อ่อนแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นเครื่องประดับนะเป็นทองคำที่มีแสงแวววามีรัศมีแต่ว่ายังไม่ได้แต่งขึ้นมาเป็นสร้อยทองคำเป็นมงกุฎหรือเป็นอะไรยังเป็นดิบๆเติมๆของมันอยู่ในตรงนี้คือการทําบริกรรมบริกรรมะเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้ด้วยหมายถึงการทําให้มันเนียนทําให้มันละเอียดทําให้มันดีนะทําอะไรก็ทําจิตนั่นแหละให้ยังไงให้มันเจริญด้วยอะไรด้วยสมาธินะทําสมาธิแล้วจิตมันจะเจริญจิตที่มันเจริญเนี่ยแม้มันอ่อนเหมาะแล้วทํายังไงต่อคือถ้าหยุดแค่นี้คุณจะไม่เห็นเกิดดับแล้วก็สบายก็ดีเราก็เหมือนอย่างอรละดาบทกับอุทกะดาบทเนี่ยเขาก็สบายก็ดีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะสบายใจมีสมาธิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ตอนที่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่าตอนเป็นเด็กอายุ7ขวบเนี่ยก็ได้สมาธิชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็สบายใจไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ยังไม่บรรลุหรือแม้แต่พระองค์เองตอนที่มาทําความเพียรอยู่ช่วง6ปีแล้วก็ได้สมาธิไปเรียนมาถึงขั้นอรูปขั้นที่4ด้วยซ้ําเนี่ยเป็นฌาน8เนี่ยก็ได้สมาธิเนี่ยแต่ไม่เห็นเกิดดับไงท่านผู้ฟังเพราะในสมาธิเนี่ยเห็นเกิดดับไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะ6อย่างท่านผู้ฟังธรรมะ6อย่างนี้ที่จะเป็นส่วนแห่งวิชชา ในวิชานี่หมายถึงความรู้เราจะทำสมาธิของเราให้เกิดความรู้ได้เนี่ยต้องมีวิปัสสนาเข้าไปด้วยนะพระพุทธเจ้าจึงใช้บทเพียรชนะที่เนียบตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าคนที่จะสิ้นอาสวะได้เนี่ยต้องอาศัยปฐมฌานนะคือหมายถึงอาศัยสมาธินั่นแหละอาศัยฌานสมาธิเป็นบาดฐานแล้วจึงจะสามารถละอวิชชาได้สามารถที่จะทำอาสวะให้สิ้นได้สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้เราจึงต้องเจริญวิปัสสนาเพราะถ้าเราอาศัยสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรือแม้แต่บทเพียรชนะในเรื่องของสมาธิเองก็ตามนั่นคือสมาธิเนี่ยเป็นคำที่กว้างนะถ้าเราจะเอาเฉพาะตัวความหมายของมันเลยเนี่ยที่พูดถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอันนี้ข้าพเจ้ายืนยันให้ได้ว่าถ้าเอาเฉพาะตรงนี้คุณไม่สามารถจะเห็นเกิดดับได้แต่คำว่าสัมมาสมาธิอันนี้เป็นคำเฉพาะเจาะจงลงไปนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ให้ความหมายของเรื่องสัมมาสมาธิเอาไว้นะบอกว่าจิตนะจิตเนี่ยนะจิตของเราจิตของท่านผู้ฟังจิตของทุกคนจิตที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็น1จิตที่เป็น1แบบเนี้ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในสัมมาสมาธิมีองค์ประกอบที่จะทำให้เจริญวิปัสสนาได้อยู่เพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิถ้าในความหมายตัวมันเองเดียวๆเอกเทศเห็นเกิดดับไม่ได้แต่ถ้าเรามาดูความหมายในเรื่องของสัมมาสมาธิอันนี้เจริญวิปัสสนาได้อันนี้สามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เพราะในสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิอยู่แต่ถ้าพูดถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะมีสัญญาอยู่แน่นอนแต่ไม่ใช่เป็นสัญญาที่จะทำให้เกิดวิชชาเอ้าในสมาธิมีสัญญาถูกต้องแต่บูฟังแล้วก็อย่างเวลาที่เรามีความคิดในสมาธิอ่ะเราอยู่คนเดียวเอาใจจดใจจ่อในการอ่านหนังสือในการเรียนในการประชุมในการขับรถในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มีสัญญาแน่นอนแต่สัญญาคือความหมายรู้นะหมายรู้ในเรื่องอะไรก็หมายรู้ในเรื่องที่อ่านอยู่นั่นแหละนะเขาพูดถึงเป็ดอ๋อเป็ดเป็นตัวอย่างนี้เขาพูดถึงท้องฟ้าอ่ะท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ความหมายรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอันนี้สิ่งนั้นเป็นอันนั้นสีนี้สีเหลืองสีนี้สีแดงอันนี้ความร้อนอันนี้ความเย็นแต่ความหมายรู้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขายังไม่เคยรู้มาก่อนว่าความร้อนเป็นยังไงเขาไปมือไปแตะเตารีดที่มันเสียบปลั๊กอยู่อ๋อความร้อนเป็นอย่างนี้ไออารมณ์นี้ที่มันผ่านผัสสะนี้กับชื่อว่าร้อนมันก็จะเชื่อมกันติดกันก็เรียนสัญญานี้ขึ้นมาหรือภาษาต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้คําว่าหมิงปี้เนี่ยหมิงปี้นี่เป็นภาษาจีนนะถ้าเราไม่มีสัญญาในภาษาจีนเราจะไม่รู้หรอกว่าหมิงปี้เนี่ยแปลว่าเพนเอาเพนนี่ก็ภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเราไม่มีสัญญาในภาษาอังกฤษว่าเพนมันแปลว่าอะไรเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเพนเนี่ยแปลว่าปากกาเงี้ยเราจะต้องมีสัญญาเขาต้องเรียนสัญญาก่อนทีนี้สัญญาทั่วๆไปสัญญาคือความหมายรู้นะที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรก็ตามที่ท่านผู้ฟังอยู่ได้เนี่ยเป็นสัญญาทั้งสิ้นละสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปแล้วท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้เนี่ยเพราะว่ามีสัญญาในภาษาไทยสัญญาแบบนี้คือสัญญาทั่วๆไปแต่มันไม่ได้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายใครกำหนดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนั้นในสมาธิไม่ว่าจะเป็นฌานขั้นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอรูปขั้นไหนก็ตามมีสัญญาแบบนี้หมดเขาใช้คำว่าสัญญาหมดนะรูปสัญญาหรือรูปสัญญาอย่างถ้าบางคนใช้ลมหายใจอย่างเงี้ยก็ลมหายใจนี่แหละเป็นสัญญาใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาในการที่จะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวใช้ลมหายใจอยู่ในขณะที่เรามีสมาธิอยู่นี้เราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาได้นะแต่สัญญาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อให้เกิดวิชาได้หรือไม่เนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็ไปเพลินในสัญญานั้นเพราะบางทีเราก็ไปลุ่มหลงในสัญญานั้นอย่างคนที่ติดสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลุ่มหลงได้แต่ในสมาธินี่มีทั้งเวทนาแน่นอนความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ตามหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นปนกันแต่ละเวลาไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นผลของสัญญาที่เกิดขึ้นเช่นคุณมีสัญญาในฌาน4อย่างเงี้ยในฌาน4นี้เป็นสัญญานะสัญญาของอะไรก็สัญญาของอุเบกขาแต่มีอุเบกขาแล้วมีสัญญาแล้วความสุขความทุกข์อะไรต่างๆตัดออกไปได้แล้ว แล้วเราอาจจะเพลินในอุเบกานั้นก็ได้ถ้าเราเพลินในอุเบกานั้นเห็นสัญญาแบบนั้นในเวทนาคืออุเบกขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราบรรลุไม่ได้ทำให้เราไม่เห็นวิปัสสนาทำให้เราไม่เห็นการเกิดดับได้แต่ต้องเป็นสัญญาประเภทนี้ตั้งแต่วังพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะ6อย่างเหล่านี้จะเป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาซึ่งธรรมะ6อย่างนี้คือเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทั้งสิ้นเลยคือ1อนิจจสัญญาไม่ใช่สัญญาความหมายรู้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องความคิดไม่ใช่เรื่องการเรียนไม่ใช่เรื่องการประชุมไม่ใช่เรื่องการทำงานแต่เป็นเรื่องของการเห็นว่าไม่เที่ยงภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าอนิจจสัญญาหรือว่าสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้เจทุกขสัญญาคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความเข้าใจอย่างนี้นอกจากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ยังมีความเข้าใจมีความหมายรู้ในลักษณะที่เรียกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือทุกขเขอนัตตสัญญาต้องเรียนสัญญาคือความหมายรู้ประเภทนี้คือฝึกในการที่จะคิดไปในทํานองเนี้ยและในข้อที่4นั่นคือสัญญาในการละปหานะสัญญานั่นละสิ่งที่มันจะเป็นความยึดถือละสิ่งที่มันจะเป็นตัณหาละสิ่งที่จะเป็นอกุศลธรรมในข้อที่5นี่คือวิราคะสัญญาวิราคะสัญญาก็คือการคลายกำหนัดวิราคะเนี่ยคือคลายกำหนัดออกไปฝึกทำเป็นทักษะสัญญาเนี่ยเราจะเก่งเราจะดีขึ้นมาในเรื่องนั้นๆได้อันนี้เป็นทักษะที่เราฝึกได้เช่นเดียวกับเรื่องของภาษาเช่นเดียวกับเรื่องของกีฬาอันนี้เป็นทักษะเป็นสัญญาแล้วก็ในข้อที่6คือนิโรธสัญญาคือสัญญาในความดับไปเราจะต้องเห็นสัญญาต่างๆเหล่านี้ใช้อะไรเห็นก็ใช้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั่นแหละไปในการเห็นเห็นในความไม่เที่ยงเห็นในความเป็นทุกข์อันเป็นผลของความไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นในความเป็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองที่มันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นฝึกในการที่จะเห็นจากแง่มุมนี้ไม่ใช่เห็นจากแง่มุมในความที่มันโอ้โหมีความสุขเหลือเกินจากแง่มุมในความที่มันเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้เห็นจากแง่มุมนั้นแต่เห็นจากแง่มุมนี้หรือฝึกในการที่จะเห็นความที่จะไปยึดถือหรืออกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาต่างๆสมาธิต่างๆเห็นโทษในสมาธิอันนี้ก็ได้ว่าสมาธินี้มีความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะไปยึดถือมันไม่ดีเอ้าวางความยึดถือนั้นซะละความยึดถือนั้นซะอันนี้คือปหานะปหานะนี่คือประหารออกละออกสลัดออกทิ้งออกไม่เอาไม่เอาอะไรสมาธิเป็นของดีนะควรจะทำอยู่แต่ว่าไม่เอาความยึดถือในสมาธินั้นไม่เอาสิ่งนี้แล้วก็ในการที่จะคลายกำหนัดคลายออกวางออกปล่อยออกค่อยๆแกะออกจะไอความที่เราจะเข้าไปยึดถือในสมาธิความกำหนัดนั่นแหละที่มันจะทำให้ติดกันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังที่กับพระเจ้าบอกว่าเพียงแค่ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วไม่ได้มีสัญญาพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นเกิดดับไม่ได้สัญญาพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจิตทั่วไปมันจะทำให้เกิดขึ้นหรือพิจารณาเห็นได้แต่เพราะว่าถ้าไม่ใช่จิตที่อ่อนไม่ใช่จิตที่เหมาะไม่ใช่จิตที่ควรในการที่จะเห็นพวกนี้มันก็จะเห็นไม่ได้เราไม่ใช่ว่าไม่เคยทำสมาธิได้เลยแต่ข้าพเจ้ามั่นใจละว่าผู้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะมีการปฏิบัติฝึกมาบ้างเป็นรูปแบบบ้างไม่เป็นรูปแบบบ้างในช่วงชีวิตอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่ว่าโอ้จิตฉันเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเลยแหมสบายใจมากจะทำที่บ้านหรือที่วัดหรือไปมีประสบการณ์อย่างไหนสักจุดใดจุดหนึ่งเคยผ่านตรงนั้นมาจุดนั้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยได้สมาธินะเป็นอารมณ์เดียวนะแหมแต่ยังไม่สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงยังไงหนึ่งก็เพราะว่าสมาธิล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยเห็นเกิดดับไม่ได้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมีวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นเกิดดับเห็นตามที่เป็นจริงได้อันนั้นแหละคือวิปัสสนาถามว่าวิปัสสนานั้นเอาอะไรเป็นบาดฐานก็นี่แหละพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยปฐมฌานบ้างเป็นบาดอาศัยสมาธินี่แหละที่เราทำนี่แหละเป็นบาตรนะบาตรนี่หมายถึงว่าฐานเป็นพื้นฐานในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าในขณะที่เราทำสมาธิอยู่เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แน่นอนในสมาธิขั้นฌาน1 2 3 4 แต่มีขันธ์ห้านี้อยู่ในสมาธิตลอดในสมาธิขั้นอรูปขึ้นไปอรูป1อรูป2อรูป3อรูป4ได้เป็นระดับของอุทกผู้รามบุตรแล้วเนี่ยก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ในนั้นรูปดับไปละรูปหายไปแล้วมี4ขันธ์อยู่ในนั้นในสมาธินั้นแต่ถ้าในสมาธินั้นนะคุณแช่อยู่แค่ตรงนั้นคุณไม่เห็นเกิดดับแน่นอนคุณไปต่อไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็บรรลุธรรมไม่ได้แต่ใช้ตรงนี้เป็นบาดฐานได้ให้เห็นอะไรตะมูฝังพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นสิ่งเหล่านั้นล่ะสัญญานั้นล่ะให้เห็นความรู้นั่นแหละอารมณ์นั่นแหละเวทนานั่นแหละอะไรก็ตามที่จิตเราเข้าไปอยู่หรือแม้แต่จิตของเราเองก็ตามละนั่นละโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นของอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนให้เห็นอย่างนี้ก็ตรงนี้คือการฝึกในการเจริญวิปัสสนาเองจิตที่อ่อนแล้วเหมาะแล้วตั้งมั่นดีแล้วใช้จิตแบบนี้แหละในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นตนซึ่งอันนี้จะลักษณะความเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนนี่เป็นอนัตตสัญญาหรือความเห็นว่าไอ้อันนี้เป็นของยืมเข้ามานะหรือเป็นของในความฝันพวกเนี้ยเราเห็นแบบนี้อันนี้คือการเจริญวิปัสสนานะซึ่งมันไม่เหมือนกันมันต่างกันกับเรื่องของสมถะเพราะว่าเจริญวิปัสสนาตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นปัญญาตะวังปัญญาแล้วเราใช้จิตในลักษณะที่จะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่ถ้าจิตมันมีความอยากเช่นว่าฉันอยากที่จะเห็นการเกิดดับฉันอยากที่จะบรรลุฉันอยากที่จะเป็นอย่างนั้นฉันอยากที่จะเป็นอย่างนี้คอยจ้องด้วยความอยากเนี่ยความที่กระสันอยากเนี่ยมันทำให้จิตมันกระด้างความกระสันอยากเนี่ยมันทำให้จิตมันไม่อ่อนความกระสันอยากเนี่ยทำให้เราไม่เกิดปัญญามันจะทำให้บื้อมันจะไม่มึนมันจะไม่งงงงคิดว่ามันจะไปถูกทางแต่มันไปผิดทางนะมันไม่ใช่ที่เราจะทําด้วยความอยากไม่ใช่ที่เราจะทําด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องแต่ทําด้วยจิตที่อ่อนแล้วนะน้อมจิตแบบนี้แหละไปใช้จิตแบบนี้ทําปัญญาให้เกิดขึ้นต้องเอาปัญญามาปัญญาที่เกิดจากการทําวิปัสสนาคือการตามเห็นความเป็นจริงใช้สมาธินี่แหละเป็นบาดฐานถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าในสมาธิมีวิปัสสนาคือเป็นคำพูดที่ไม่รัดกุมพอท่านผู้ฟังถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่าคุณเห็นเกิดดับในสมาธิได้เป็นคำพูดที่ไม่รัดกุมพอเพราะอะไรเพราะสมาธิก็ส่วนหนึ่งนะสมถะสมาธิเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่วิปัสสนาคือการเห็นตามเป็นจริงการที่เราพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี้มันคนละส่วนกันแต่ถ้าเกิดในไหนเกิดในจิตนั่นแหละจิตของเราที่มีความเป็นอารมณ์เดียวมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสติมีสัมมาวายามะอยู่เนี่ยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแบบนี้คือสัมมาสมาธินี่คำพูดแบบนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยรัดกุมมากท่านผู้ฟังเพราะว่าในสมาธิซึ่งบางคนก็ให้ความหมายสมาธิว่าก็คือจิตอีกเหมือนกันแต่มึนๆงงๆไปจึงจะต้องมากำหนดบทเพียรชนะให้รัดกุมนิดหนึ่งว่าในจิตของเราในจิตของท่านผู้ฟังจิตของข้าพเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าจิตของทุกคนล่ะไปทำหน้าที่ในการรับรู้ก็ได้การที่จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นหนึ่งในขันธ์ห้านะมันไปทําหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางอะไรผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วใจนี่มันคืออะไรใจนี่มันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในใจอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมอ่ะเช่นบางทีความคิดอย่างเงี้ยแต่ความคิดไม่ได้เป็นของที่อยู่ข้างนอกใจนะธรรมารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นในใจในอารมณ์ความรักความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์ความง่วงพวกนี้เกิดขึ้นในใจนะก็คือในใจเราจะรับรู้พวกนี้ได้ด้วยจิตเพราะนั้นใจกับผู้ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์เนี่ยมันก็คนละอันกันเพราะฉะนั้นเจ้าพวกธรรมารมณ์พวกนี้นะกับจิตเนี่ยไปรับรู้ธรรมารมณ์พวกนี้ผ่านทางใจในสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เรียกว่าใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าจิตของเราเป็นอารมณ์เดียวนะนี่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเป็นสัญญาแบบหนึ่งแต่สัญญาตรงนี้คือสมาธิแต่สัญญาตรงนี้คือสมาธินะเป็นสมาธิในขั้นที่1 2 3 4เป็นสมาธิในอรูปขึ้นไป5 6 7 8แต่เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วคือสัญญาแล้วก็ต้องมีสัญญาอีกอันหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นสัญญาที่ให้เกิดความรู้ยิ่ง ให้เกิดปัญญาความรู้ยิ่งรู้พร้อมปัญญาตรงนี้ในตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันสมาธิก็เป็นสัญญาอันหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นในไหนเกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละจิตของเราที่ถ้าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้จะทํานิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นจิตนี่แหละที่ไปฝึกให้มีสัญญาความหมายรู้ในการเห็นสิ่งของที่มันไม่เที่ยงเราใช้สมาธิเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องในอดีตก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของลมหายใจเอ้าถ้าคุณจิตเป็นสมาธิแล้วฟังมาจนป่านเนี่ยทำสมาธิตั้งสติขึ้นได้หรือยังแต่ถ้าทำสมาธิตั้งสติขึ้นได้แล้วมีความคิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราผ่านอดีตมาในบางเรื่องบางราวที่เราอาจจะเคยขัดเคืองใจไม่พอใจแต่พอมาคิดถึงอีกทีนั้นมันก็เป็นธรรมดานะเรื่องบางทีไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้ในมีความหมายรู้ในลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นอนิจจสัญญาอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะนี่ก็เป็นอนัตตาสัญญาอยู่แล้วแต่ความเห็นในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยของมันน่ะมันไม่ได้จะเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวตนเราไปยึดถือเองแต่เห็นในลักษณะเนี้ยคือฝึกให้จิตเนี่ยเห็นสัญญาในลักษณะที่จะทำให้เกิดวิชชาได้แต่ถ้าจิตนั้นมีสัญญาในลักษณะที่ทำให้เกิดวิชชามีวิปัสสนาอย่างนี้แล้วอันนี้ดีแล้วนะเราก็ฝึกเพิ่มขึ้นไปเพิ่มทำไมต้องเพิ่มอ่ะก็ให้ปัญญามันมากขึ้นไงแต่ทำไมมีปัญญาแล้วยังไงมีปัญญานี่แหละจะละอวิชชาได้แต่จิตในการที่จะทำให้มันปัญญาเจริญขึ้นมาได้เนี่ยจิตนี่จะต้องอ่อนเหมาะนะเราจะทำไงให้จิตมันอ่อนเหมาะได้ก็ต้องเจริญสมถะนี่แหละทำสมาธิให้จิตเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวอย่าให้จิตนั้นมีเรื่องความอยากมาผสมนี่เป็นส่วนของราคะไม่ดีเอามันออกไปอย่าให้จิตนั้นมีความแข็งกระด้างที่เกิดจากความโกรธความเพ่งเล็งเกินไปหรือว่าเพียรมากเกินไปหรือเพียรน้อยเกินไปพวกเนี้ยแต่ถ้าความเพียรมากเกินไปมันไม่เรียกสัมมาวายามะละท่านผู้ฟังมันเป็นนิวรณ์มันเป็นเครื่องข้องแล้วแต่ถ้าความเพียรย่อหย่อนเกินไปมันก็ไม่เป็นสัมมาวายามะอีกเหมือนกันมันจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเราต้องหาจุดสมดุลให้ดีแต่เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นตั้งขึ้นได้จิตที่ตั้งขึ้นได้ด้วยสมาธิอย่างเดียวแต่ยังไม่เห็นเกิดดับเราตั้งบุฟังแต่เราต้องตั้งขึ้นด้วยปัญญาด้วยเราต้องตั้งขึ้นด้วยสัญญาในลักษณะที่จะให้เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะเห็นสิ่งต่างๆใดๆเนี่ยให้จิตนั้นน้อมไปในลักษณะที่จะทำให้มีความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแต่คือเห็นในลักษณะของความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์แต่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเราก็ละมันเสียให้คลายกำหนัดในสิ่งนั้นเสียเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนเห็นความที่มันเป็นหัวฝีเป็นลูกศรหัวฝีเนี่ยเป็นลักษณะที่แม้ถ้าใครเป็นฝีเนี่ยนะไปโดนนิดเดียวมันก็เจ็บแล้วก็ถ้ามันแตกออกมาเนี่ยก็มีหนองไหลมากเกินประมาณแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำให้เกิดมีไม่ควรจะทำให้เป็นให้เห็นสิ่งต่างๆที่เรามีผัสสะเนี่ยไปในลักษณะนี้ให้เห็นโดยความที่เป็นหัวลูกศรนะหัวลูกศรนี่มันแหลมเพียบนะไปโดนบางทีมันคมมันบาดนิ้วเราเลือดออกได้ก็อย่าไปโดนมันนะให้เห็นโดยความที่เป็นของผู้อื่นนะคือยืมของเขามาถึงเวลาก็ต้องเอาไปคืนเห็นด้วยความเป็นของอนัตตานั่นเองใช้จิตที่อ่อนเหมาะนี่แหละไปในการเห็นในลักษณะนี้นะจิตที่อ่อนเหมาะตัวนี้นะถ้าอาศัยตัวจิตของมันเองอย่างที่ว่านะจะไม่สามารถเห็นการเกิดดับได้แต่ถ้าใช้จิตที่อ่อนเหมาะในลักษณะอย่างนี้มีสมาธิเกิดแล้วจิตแบบนี้มีสัญญาคือสมาธิอยู่แล้วเราก็ทำสัญญาในเรื่องของวิปัสสนาให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าในคำถามของคุณบรรหารมัชฌิมวงศ์คิดว่าอธิบายมาในลักษณะนี้ก็คงจะพอเข้าใจบ้างนะคือเราใช้ศัพท์ให้รัดกุมในสมาธิเนี่ยก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งในวิปัสสนาก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือว่าสัญญาประเภทนี้นะทำให้เกิดสมาธินะคือความที่สมถะความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือคำพูดที่ถูกต้องนะเช่นเราพูดถึงเรื่องของวิตกวิจารนะสัญญาในทางนี้ทำให้เกิดฌานสมาธิขั้นที่1สัญญาในเรื่องของปีตินะอันนี้ทำให้เกิดฌานขั้นที่2สัญญาในเรื่องของสุขอันนี้ทำให้เกิดฌาน3นะสัญญาในเรื่องของอุเบกขานี้ทำให้เกิดฌาน4นะซึ่งไอ้ความที่มันเข้าไปในสมาธิแล้วเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นสมาบัติละนะครับนี่ก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็มาจากคําว่าสัญญานั่นล่ะทีนี้ในเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งในที่นี้คุณบรรณาเนี่ยใช้ศัพท์แทนว่าเกิดดับข้าพเจ้าก็จะต้องบอกว่าไอ้วิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้จะเกิดจากสมาธิได้วิปัสสนานั้นก็เกิดจากสัญญาของอนิจจสัญญาและอนิจจสัญญาทําให้เกิดวิปัสสนาได้อนัตตาสัญญาทุกขสัญญาปาณสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาพวกนี้ทําให้เกิดวิปัสสนาได้นั่นคือท่านผู้ฟังถ้าแบ่งเป็น2ฝั่งนะเราพูดถึงวิตกสัญญาวิตกสัญญาปีติสัญญาพวกนี้นะทำให้เกิดสมถะได้นะนี่คือทางด้านซ้ายในทางด้านขวานะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาพวกนี้ทำให้เกิดวิปัสสนาได้สมถะที่เกิดจากสัญญาของวิตกวิจารณ์นะที่ทำให้เกิดสมาบัติในฌานหนึ่งสัญญาที่เกิดจากเรื่องของอุเบกขาทำให้เกิดสมาบัติในฌานที่4นั้นไล่ไปจนถึงฌานที่8นั้นก็อรูปขึ้นไปแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้แต่ส่วนทางด้านขวามือเนี่ยไม่ใช่แค่อนิจจสัญญาทุกขสัญญาล่ะยังรวมถึงมรณะสัญญายังรวมถึงปหานะสัญญาพวกนี้แต่ทำให้เกิดวิปัสสนาซึ่งสมถะและวิปัสสนาที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาสำหรับวิชาคือความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นในใจของเราได้นี่คือตามหลักพุทธพจน์เลยนะท่านผู้ฟังเอาบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาวิเคราะห์กันให้ละเอียดนิดหนึ่งนะถ้าเราเนี๊ยบในเรื่องบทพยัญชนะเนี่ยความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็จะค่อยดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นสมาธิท่านผู้ฟังเป็นบาดฐานที่ทําให้เกิดการสิ้นอาสวะสมาธิเป็นบาดฐานที่ทําให้เกิดความรู้แจ้งได้เกิดวิชาขึ้นได้สมาธิที่เป็นบาดฐานแล้วทําให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาสมาธินั่นคือถ้าตัวสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นะใครๆเขาก็ทําได้ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วแต่พระพุทธเจ้ามาเพิ่มเรื่องของวิปัสสนาเข้าไปในส่วนของสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ใช้ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมิจฉาสมาธิก็มีนะคนที่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าสมาธินี้เที่ยงสมาธินี้น่าเพลิดเพลินรื่นรมย์ใจก็ได้สมาธินี้ไปแต่ว่าเห็นไม่ถูกมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้เรียกว่าสัมมาสมาธิแต่เรียกว่ามิจฉาสมาธิแต่สัมมาสมาธิเกิดจากการที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิในจิตด้วยซึ่งการที่เราจะฝึกเห็นลักษณะนั้นก็ฝึกมาจากการที่เราเห็นความเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละในอะไรในภาษาที่เราไปรับรู้เลยคุณรับรู้ภาษาอะไรในสมาธิได้ฝึกเห็นมันตรงนั้นอันนี้จะค่อยสะสมไปสะสมอะไรสะสมพลังแต่มาหวังสะสมพลังในเรื่องของสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันเหมือนเป็นฐานเป็นกําลังที่มั่นคงในการที่เราจะฟันจะตัดสิ่งที่มันมายึดมาติดจิตใจของเราได้สมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกับกําลังในการที่เราจะฟันจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราจะไปตัดเขาเรียกว่าเถาวัลย์หรือไม้เครือเถาหรือวัชพืชที่มันมาห้อมล้อมต้นไม้ใหญ่อยู่เนี่ยเรามีขวานขวานนี้ต้องเป็นขวานที่คมความคมนี้ก็เปรียบเสมือนกับปัญญากําลังในการที่เราจะฟันจะตัดลงไปตรงนี้ก็เปรียบเหมือนสมาธิซึ่งมันต้องมาด้วยกันมันก็อาศัยเหตุปัจจัยคนละอย่างสมถะสมาธินี่ก็ส่วนหนึ่งในวิปัสสนาปัญญานี่ก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวใช้เป็นบาดฐานซึ่งกันและกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนําเรื่องของสมถะวิปัสสนาสมาธิปัญญาพวกนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร